Nim poproszę naszych gości, to mamy taką niespodziankę też przygotowaną przez gości naszych, przez Martę i Samuela, których tu teraz poproszę. Oni chcą oddać cześć, chwałę Bogu i przeczytać psalm, ale także zaśpiewać pieśń, więc teraz posłuchajmy. Ja może powiem tylko dwa słowa, że jesteśmy z Samuelem z Krakowa. Samuel, no już będzie chyba 8 lat temu, jak był u brata Aleksandra, bardzo ciężko chorował, ale Aleksander modlił się o niego. Mój syn przyjął Pana Jezusa, pokutował, uczynił Pana Jezusa swoim Panem i Królem i Pan Jezus go tak prowadzi, że nauczył się grać z nut, gra pieśni dla Pana Jezusa i mówi też psalmy z pamięci, całe psalmy, które się uczy. I Pan Jezus tak uwielbia się w jego życiu i chcemy dzisiaj właśnie, Samuel zagra pieśń i powie też psalm na pamięć. To może jestem, no tylko jestem, pomocny na sam początek. O Panie nasz, dziękuję Cię, że Ty jesteś i że mogę być tu na Twoją cześć i grać na Twoją chwałę. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za ten czas i że będę mógł grać, Panie, w Twoim imieniu. I że będę grał, Pan mój cudowny jest. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje prowadzenie. Amen. Jezus mój, Pan. On mym pasterzem, skałą odwieczną, wszechmocnym Panem on jest. Amen. Teraz jest od pieca z moim psalmem. Dobra. Ale czy ja w ogóle otwarzę, w ogóle powiedzieć? Otwarzę, w ogóle powiedzieć. W ogóle otwarzę. Halo, powiesz psa, dobra. Dobrze. Psalm 567. Smiłuj się nade mną, Boże, smiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On zesle pomoc z nieba i wybawi mnie. Tyle mnie gnębiciel. Bóg zesle łaskę swoją i wierność swoją. Przebywam wśród lwów, które chciwie poszerzają ludzi. Cepy ich są jak włócznie i stierzały, a język ich jak miecz ostry. Wzniesie nad niebiosa Boże, niech pełzie nad całą ziemią chwała Twoja. Zastawili sidła na kroki moje, ugięli moją duszę, wykopali przede mną tu. Wpadli do Niego. Gotowe jest moje serce Boże, gotowe jest serce moje. Będę śpiewał i grał. Spódź se chwała moja, spódź se harwo i cydro, a ja opuszę jutro szenkę. Wysławia się będę Panie wśród trudów, będę Tobie grał wśród narodów. Bo wielka jest łaska. Bo wielka jest łaska Twoja, aż do niebios i aż do obłoków zerka wierność Twoja. Wzniesz się nad niebiosa Boże, niech pełzę nad całą ziemią chwała Twoja. Chwała Ci, Panie Jezu, na wieki wieków. Amen. Možno, že si niektorí dávate otázku v srdci, že prečo také rôzne diagnózy? Možno niektórzy zadajete sobie v srdcach pytania, dlaczego také różne diagnózy? Mnohokrát nevinných detí. Niejednokrotnie nevinných detí. A aj na túto otázku by som vám chcel v celej pokore, ale veľmi rozhodne odpowiadać. I też na tym przykładzie chciałbym w pokorze, ale bardzo stanowczo wam coś powiedzieć. Byliśmy z małżonką na jednej misji w Serbii. Byliśmy kiedyś z małżonką na misji w Serbii. A tam doniesli chłopczyka niemego. I tam przyprowadzili niemego chłopca. A proste on nie mówił. On po prostu nie mówił. A prosili ma rodzice, aby som sa za neho modlil. Rodzice prosili mnie, abym się o niego pomodlił. A ja som sa pozrel na toho chlapca a hovorím mu. I popatrzyłem na tego chłopca i powiedziałem do niego. Wiesz, prečo ty si niemy, chlapček? Wiesz, chłopcze, dlaczego jesteś niemy, dlaczego nie mówisz? A on takimi wielkimi oczami sa na mnie díva. A on takimi wielkimi oczami patrzy na mnie. A hovorím, preto, lebo tvoja stará mama je bosorka. Ja povedem, dlatego, že tvoja babča je s čarovnicou. A hovorím, a povedzte tej starej bosorke. I povedem, povedzte tej starej čarovnici. Že nech činí pokánie. Že by pokutovala. Lebo ak nebude činiť pokánie zo svojich čarodejstiev, bo jeżeli ze swoich czarów nie będzie pokutować, tak Bóg ją będzie velmi twardo stíhać. To bardzo, bardzo twardo Bóg będzie przemawiał do niej. A ty chłopczek, aby si wiedział, że Pan Jezus jest ten isty wczera, dnes aj na wieki. A ty chłopcze, żebyś wiedział, że Pan Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Chcesz powołać Pana Jezusa do serca? Chcesz zaprosić Pana Jezusa do serca? A on tak kiwnął głową. On tak kiwnął głową. Tak mówię, ja będę mówić na głos modlitwę, a ty to w duchu opakuj so mną. Ja powiedziałem do niego, ja będę głośno wypowiadał modlitwę, a ty to w duchu powtarzaj za mną. A tak som ho wiedział k tomu, aby odozdał swój żywot Panu Jezusowi. Prowadziłem go w tym, żeby oddał swoje życie Panu Jezusowi. A potem są w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A później w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie te złorzeczenstwa a kliatby, które na niego ułożyła ta babcia. To wszystkie złorzeczenia i przekleństwa, które włożyła na niego babcia. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa som mu wyhlásil od toho slobodu. Ogłosiłem mu w imieniu Pana Jezusa, że jest od tego wolny. A prikázal som niemému duchu, aby vyšiel z niego. Nakazałem niemému duchowi, żeby z niego wyszedł. A povedal som mu, że už teraz si slobodný chlapček. Powiedziałem mu, chłopcze, jesteś już wolny. A możesz rozprávať, koľko chceš. I możesz mówić, ile tylko chcesz. A jeho mama mu hovorí, no rýchlo. No jego mama mówi, no povedz niečo. Povedz szybko coś. A jej som hovoril, a ty buď ticho. A ja do mamy povedal, a ty bądź ticho. Lebo on nie na tvoje slovo bude hovoriť. Bo on nie na tvoje slovo będzie mówił. Ale na slovo Pána Ježiša. Ale na slovo Pána Jezusa bude mówił. Keď mu to Pán Ježiš povie, on začne hovoriť. I kiedy Pán Jezus mu povie, żeby mówił, będzie mówił. Tak bola prekvapená. Była zaskoczona. A už potom nehovorila. Potom už si neodzývala. Ale na o niekoľko dní, keď sme prišli domov. Ale po kilku dniach, kiedy vrútili sme do domu. Prišla správa, že chlapec už všetko hovorí. Prišla viadomosť, že chlapec už mluví všetko. A ten chlapček dodnes hovorí všetko. I ten chlapak do dzisiaj všetko mluví. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Ježišovi. Prečo som vám o tomto hovoril? Dlaczego o tym mówiłem? V týchto dňoch, asi pred mesiacom, To bolo pred možno mesiac temu? Priniesli ku mne jedného posadlého mladého chlapčeka. Priprovadili do mne takého związaného chlapca. Prichádzali na neho stavy. Prichádzali také stany na neho. A nikto nevedel, ani psychiatri, ani pedagógovia, nikto, ani rodičia nevedeli, že z čoho to prichádza na neho ten stav. I nikt nie mógł dojść do tego, ani lekarze, ani psycholodzy, ani rodzice, z jakiego powodu te stany na niego przychodzą. Prišlo na neho to temno a potom natoľko ten diabol sa z neho prejavil. I przychodziła taka ciemność na niego i potem na tyle ten diabeł przejawiał się w nim, że zaczął proste kryczać na swoje okolie, aj na swoje učiteľky. Że zaczął wydzierać się na swoje otoczenie, też na nauczycieli. A vyhrážal sa im všetkým smrťou. I všetkým im grozil smrťou. No a viete, toto je taká doba, keď už niekto sa niečím vyhráža, tak ľudia sa už boja všetkého. A to je, my žijeme v takým čase, že jeżeli ktoś się wygraża, to ľudia dzisiaj już boją się wszystkiego. Tak chceli chlapčeka preradiť do špeciálnej školy. To chceli tego chłopca przenieść do szkoły specjalnej. A proste rodičia prišli celí zúfali. I rodice prišli tacy zawiedzeni. Že už majú papiere pripravené. Že už sú dokumenty przygotowane. Aby ho preradili na proste takú špeciálnu školu. Že by přenieš tego chłopca do školy specjalnej. A prišli, že či by pán Ježiš nemohol oslobodiť tohoto chlapca. I prišli do mnie, či pán Jezus nie mógłby uvolniť tego chłopca. A ja mu hovorím, no a viete, prečo je on takto poviazaný? A ja povedem do nich, vy viete, dlaczego on jest taký związany? Lebo jeho babka, teda vaša mama, je čarodejnica. No bo jego babcia, czyli vaša mama, jest čarovnicą. Ja som sa nepýtal, či je, či nie je. Povedal, či je čarodejnica. Ja nie pytałem, čo ona jest, čo ona nie jest. Ja po prostu povedem, že jest. A chcem, aby táto babča prišla a činila pokánie. Ja chcem, že by tá babča prišla tutaj i pokutovala. A babča prišla? I babča prišla? Ale nepokutovala. Ale nepokutovala. Ona popierala a tvrdila, že ona nič také nerobí. Ona mluvila i upierala sa v tom, že ona ničego takého nerobí. A opýtal som sa tých mladých, tak robí alebo nerobí? Je čarovnica alebo nie je čarovnica? I zapytałem tých młodych, ona to robí či nerobí? Je čarovnicou alebo nie je čarovnicou? A deti povedali teda, že áno, je čarodejnica. A deti ostatečne povedali, tak ona je čarovnicou. Tak videli sme, že nie je pokánie u tejto babči. A więc videli sme, že tá babča nepokutuje. Tak som povedal, musíme ísť inou cestou. I povedali, musíme ísť inou drogou. Proste, keď babča nechce robiť pokánie, tak pán Ježiš má milosť pre toto dieťa. Jeżeli babcia nie chce czynić pokuty, to Pan Jezus ma swoją łaskę dla tego dziecka. Tak som chlapčekovi, treba wiedzieć, że 7-rocznemu chlapcovi som vysvetlil existenciu Božiu. Temu około 7-letniemu chłopcu przedstawiłem Bożą egzystencję, na ile szło. Rozprával som mu o Pánu Ježišovi, ktorého nebeský Otec poslal ako na záchranu hriešnikov. I mówiłem o Pánu Jezusie, ktorého nebiański Ojciec vyslal na ratunek dla človeka. A predstavte si ten chlapček pri tom všetkom, že bol takto atakovaný tým zlým, on to všetko pochopil. I wyobraźcie sobie, že ten chłopak, pomimo tego, že przez złego był tak atakowany, on to wszystko zrozumiał. Prijal Pána Ježiša do svojho srdiečka. Přijal Pána Jezusa do svojego serca. A som ho vyučil, že keď bude prichádzať to temno na neho, to zlo na neho. I naučujem go, že kedy to zlo, to temno, bude do niego przychodziło. Tak nech sa on postaví na odpor. Nech on stane naprzeciwko. Lebo už v ňom je väčší ako ten, ktorý prichádza na neho. Bo už v ním je väčší než ten, ktorý na neho prichádza. A že nech v mene Pána Ježiša mu prikáže, aby odišiel od neho. I nech v imeniu Pána Jezusa nakáže mu, żeby odšedl. A viete si predstaviť, že papiere všetko pripravené, že ho mali preradiť na špeciálnu školu? Pamätáte, dokumenty všetky prigotované, mieli go preniesť do školy speciálnej? A teraz v škole prišlo na neho to zlo. I vtedy v škole to zlo go zaatakovalo. A on posluchol to, čo som ho vyučil. A on usluchal tego, čo go naučujem. A povedal, odejdi, satane. I povedal, odejď, šatane. Lebo v mojom srdci je Pán Ježiš. Bo v mojom srdcu je Pán Jezus. A to zlo odišlo. I to zlo odešlo. A viete, čo sa stalo? I viete, co się stalo? Učitelia, aj riaditeľ školy, aj všetci hovoria, nemôžu pochopiť, čo sa s tým chlapcom stalo. I všetci naučitelia, direkcia řekli, že nemôžu zrozumieť toho, co s tým chlapcom się stalo. Lebo ten chlapček sa stal úplne zdravý, normálny. Bo ten chlapec stal się zupełnie zdrowy i normalny. A je tomu už vyše mesiaca. To už je ponad miesiąc. A rodičia prišli vzdať chválu Pánu Ježišovi. Rodice prišli, aby oddať chválu Pánu Jezusovi. A keď som videl toho chlapca, úplne mal zmenenú tvár. I kiedy zobaczyłem tego chłopca, twarz miał zupełnie zmienioną. A vydal mi svedectvo. I zaświadczył mi. Že on je bojovník Pána Ježiša. Že on je bojovníkem Pána Jezusa. A že chce byť mojím spolubojovníkom. I že on chce byť mojím spolubojovníkem. A chce vyťaziť nad tým zlým. I on chce zvyťažiť nad zlým. Haleluja. Haleluja. A všetky tie papiere zrušili. Všetky tie papiere zlikvidovali. A ďalej pokračuje v tej škole. I ďalej kontinuuje nauke v tej škole. A učitelia vidia pred sebou Boží zázrak. I naučitelia vidia pred sebou Boží cud. Vidíte, proste my žijeme v duchovnom svete. Viete, žijeme v duchovom svete, ktorý atakuje ľudí. Ktorý atakuje ľudí. A my musíme sa naučiť bojovať voči týmto veciam. A my musíme sa naučiť valčiť s tými rzeczami. Lebo ak sa nenaučíme bojovať, tak budeme na tomto svete žiť ako chudáci. Bo ak sa nenaučíme valčiť, to budeme žiť na tom svete ako biedáci. Ako tí, ktorí sú proste na pospas vydaní proste tým okolnostiam života. Będziemy wtedy żyć jako wydani na pastwę okoliczności życia. Ale Pán Ježiš Kristus prišiel preto, ale Pán Jezus przyszedł po to, aby zničil diela diabla. Aby zniszczyć dzieła diabelskie. A ja ťa chcem povzbudiť. Ja chcę was zachęcić. Keby aj v tvojom živote bolo čokoľvek, že kdyby nawet v tvojim życiu cokolwiek się wydarzyło, ty sa sprotiv sám. Ty sám się sprzeciw. Kazateľ sa môže 100-krát za teba modliť a nič sa nestane. Kaznodieja môže sa 100 razy o tebe modliť i môže sa nič nevydažiť. A on najlepšie, čo môže ti dať, urobí pre teba. I on zrobí dla tebe to najlepšie, co potrafí. Ale ty musíš znútra, tam vo vnútri. Ale ty musíš tam v svojom vnętrzu. Ty tam musíš vyhlásiť panstvo Ježiša Krista. Ty tam musíš ogłosiť to, že Pán Jezus Chrystus jest Panem, jego panowanie. A stať sa vojakom Pána Ježiša. I musíš stať sa vojovníkem Pána Jezusa. A keď prichádza ten zlý. A kiedy ten zły przychodzi. Ty znútra mu musíš povedať, odídi. Ty z wnętrza musisz do niego powiedzieć, odejdź. Nie masz tu już co hľadać. Nie masz tu już nic do szukania. Lebo ja patrím celé Pánu Ježiš. Bo ja całe należę Panu Jezusowi. A Pán Ježiš dáva víťazstvo. A Pan Jezus daje zwycięstwo. Ešte som vám nedopovedal pri tom predošlom prípade. Ešte nedopovedám pri tej jej popřednej situácii. Keď tá čarodejnica videla, že jej vnúčik hovorí. Kedy tá čarovnica zobačila, že jej vnúček mluví. A aký div urobil Boh. Jaký cud Pán Búh učinil. Tak ona začala plakať. Začala plakať. volala na Pána. Volala do Pána. A odkázala, aby sme čo najskorej prišli. I przekazała, żebyśmy przyszli jak najwcześniej. Lebo chce vyčistiť svoj život. Bo ona chce očistiť svoje życie. A chce oddať celý svoj život Pánu Ježišovi. I chce całe svoje życie oddať Pánu Jezusovi. A tak sa aj stalo. I tak się stało. Vidíte, Pán Ježiš má pripravenú svoju slávu. Vidíte, Pán Ježiš má svoju chválu pripravenú. Ale my musíme zákonite bojovať. Ale my musíme walczyć według pravidel, właściwie. Lebo ak to ak nebojujeme podľa tých pravidiel Božieho slova, jeżeli nie walczymy według pravidel slova Božego, tak prehrávame. No to vtedy przegrywamy. A teraz ja vám chcem vydať svedectvo, ako som ja prehral. I ja vám chcę dzisiaj zaświadczyć o tym, jak ja przegrałem. Asi pred rokom. Może przed rokiem. Možno, že ste aj niektorí počuli. Niektorí z vás mohli to už slyšet. Bol som tak nemocný na oči. Byłem tak chory na oči. Že som bol už takmer slepý. Byłem prawie ślepy. Jedno oko som mal spadnuté. Jedna powieka spadła mi już na dół, już nie miałem na dół głazy. Nevedel som si takto otvoriť oko, musel som si dvíhať rukoviečko. Nie byłem w stanie otworzyć oka, musiałem palcem podnosić swoją powiekę. A drugim okom, keď som sa díval u očného lekára, nevedel som prečítať na stene to najväčšie písmo. I drugim okiem, kiedy byłem u okulisty, to nie potrafiłem tej największej litery, która była na ścianie, przeczytać. A teraz sa pýtate, jak je to možné, že Boží služobník som sa dostal sem? I teraz możecie, może pytacie samych siebie, jak to jest możliwe, że Boży sługa dostaje się do takiego miejsca? Niekto by si mohol povedať, no veľmi sa prečerpal, veľmi veľa slúžil. No mogli, niektórzy z was powiedzieliby tak, no wyczerpał się za bardzo, bo za dużo służył. Ale nie, to bol môj hriech. Ale to nie z tego powodu było, to było z powodu mojego grzechu. A ja vám ten hriech aj vyznám. Ja teraz vám vyznám ten grzech. Viete, Bóg sa nebude nikto posmievať. Bogu nikdy nie będzie się, nikt się nie będzie Bogu wyśmiewał. A Bóg sa pysznym protiví a Bóg pokornym dáva milosť. Pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A preto vám pokornie chcem vyznať. I dlatego pokornie chcę vám vyznať. Prečo som vlastne oslepol? Dlaczego oślepnąłem? Najväčší nepriateľ. Największy nieprzyjaciel. Je nie mimo nás. Nie stojí obok nás. Ale v nás. Ale v nás. A viete, čo je to? Viete, co to je? To naše ja. To naše ja, naše ego. A niekto, kto ma mal mať rád, mi ublížil. I ktoś, kto powinien mnie lubić, szanować, ublížil mi. A vo mne taká horkosť prišla, taká bolesť. I ve mne prišla taká goryč, taký ból. Že som volal k Bohu a hovorím, Pane, zober si ma k sebe. Volám do Boga i mówiłem, Pane, toľko zla som už tu prežil na tomto svete, že ja už nechcem byť na tomto svete. Už tyle zla doświadczyłem, przeżyłem na tym świecie, už nechcę žiť na tym świecie. Taká horkosť prišla, ale to je z mojho ega. Taká goryč prišla, ale to bolo z mojego ego. A ja som vnímal, ako Duch Svätý hovorí, nie, ja mám s tebou ešte plán. A ja čujem to, že Duch Svätý mluvil, nie, mám ešte plány s tobou związané. Ale ja chcem ísť, Pane, a chcem ísť, a chcem ísť. Pane, ja chcem ísť do tebe, ja chcem ísť. Vidíte, ako také neposlušné, paličaté, tvrdohlavé decko. Tak, jak také tvrdoglavé, uparté decko. 70-ročný človek. 70-letný človek. Hambím sa pred vami. Vstydzę się przed vami. Taký to dokáže byť aj 70-ročný človek. Taký potrafí byť nawet 70-letný človek. A Duch Svätý stále hovoril nie. A Duch Svätý ciągle mówił nie. Mám s tebou plány. Mám s tobou plány. Jedno ráno som sa zobudil. Jednego rana obudziłem się. A dvojmo vidím. I videlem podvojne. Keď som sa postrel na stôl, videl som dve vázy. Kedy na stôl popatrujem, videlem, že tam stojú dve vázy. Alebo keď som sa pozrel na stoličku, videl som dve stoličky. Jak popočujem na křeslo, videl dva křesla. Ale malo to aj výhody, lebo keď som sa pozrel na Zuzku, tak som videl dve Zuzky. Byli tož kořišti, bo jak na Zuzke popočujem, to videl dve Zuzky. Ale zase potom hneď, keď prišiel šek na zaplatenie elektriky. Ale później, kedy prišiel rachunek za prąd. Tak som zase dva šeky videl. To videl dva rachunky za prąd. A zase to nebolo dobre. I znovu to bolo zlé. No, trošku len do humoru som vám to povedal. No, trochę tak humorystycznie to przedstawiłem. A Zuzka mi hovorí, tatínko, musíš ísť rýchlo do nemocnici. Toto je vážne. Zuzka mówi, to jest bardzo poważne, musisz od razu jechać do szpitala. W nemocnici, co robili, to robili. Dawali mi leki, te najlepsze leki, jakie mogli. W szpitalu robili, co mogli, dawali mi leki najlepsze, jakie mieli. Mal som wynikającą primárku. Miałem wybitną ordynatorkę. Ona była właśnie... Proste boli sme v priateľskom vzťahu. To bola kobieta, s ktorou byli sme v relácii priaznivi. A ona urobila skutočne, čo urobiť ako človek mohla. A I ona robila rzeczywiście to, co ako človek zrobiť mogła. Lenže po desiatich dňoch... Tylko tyle, že po 10 dniach... Proste ja už som bol slepý. Byłem już zupełnie ślepy. Bolo to strašné. To bolo strašné. Ona, keď videla, že následkom liečenia ešte je horšie, ako som bol. I ona, keď zobaczyła, že cały efekt tego leczenia polega na tym, že jestem v gorším stanie, niž byłem na początku. Povedala mi, pán Barkoci, oko má 9 nervov. I ona povedala, pani Barkoci, ľudské oko má 9 nervov. A ten 7. nerv je mrtvý. A ten 7. nerv jest martwy. A my ho nevieme skriesiť. Nie potrafíme go wskrzesić. A musíme vás prepustiť domov. Muszę cię wysłać do domu. Nevieme vám pomôcť. Nie jesteśmy w stanie ci pomóc. A tak som pochopil, že nie to mi pomoci. I zrozumiałem, že nie ma dla mnie pomocy. Ale stále tam v srdci hlboko som cítil, že ja som pochybil. I głęboko w sercu ciągle odczuwałem, że jestem w błędzie. To nikto z ludzi nie wiedział, len ja. Nikt z ludzi tego nie wiedział, tylko ja to wiedziałem. Że ja som szpatnie nieco w sercu przeżył. Że coś w sposób niewłaściwy przeżyłem w swoim sercu. Że som wpuścił horkost do serca. Że wpuściłem gorycz do serca. A preto som chcel iść z domu. I dlatego chciałem iść do domu. A keď som prišiel domov v takomto stave... I kedy prišiel v takým stane do tego ziemskiego domu... Vošiel som do svojej komórky... Všedujem do svojej komórky... Vyznal som pánovi tú myšlienku horkosti... Vyznajem pánu tą myśl związaną s tą goryčą... A som povedal, drahý Panie Ježišu. I povedajem, drogi Panie Jezu. Nadovšetko ťa milujem. Ponad všetko Tebe kovám. A pretože viem, že Ty chceš, aby som žil na tomto svete. I dlatego, že Ty chceš, abym žil na tým świecie. Rád budem žiť ďalej. S radosťou będę žil dalej. A viem, že raz príde čas, keď ma zavoláš. I viem, že príde taký čas, kedy mne zavoláš. Ale nie vtedy, keď ja budem chcel. Ale nie vtedy, kedy ja będę chcel. Ale vtedy, keď Ty budeš chcel. Ale vtedy, kedy Ty będziesz chcel. A ďakujem ti, Pane. I dziękuję ci, Panie. Že si mi to odpustil. Že mi to vybačuješ. A svojou krvou si ma od toho očistil. I očistiłeś mnie od tego svojou krvou. A už vo mne žiadna horkosť už nemá miesta. Žiadna goryč už nemá ve mne miejsca. A keď som skončil túto modlitbu. I kedy skončujem tú modlitvę. Tak prišla ku mne Zuzka. Prišla do mne Zuzka. A hovorí, tatínko, no čo bude? Na konci týždňa si slúbil... Máš slúbenú evangelizáciu. I mówi do mnie, kochanie, co z tym zrobimy, bo na koniec tygodnia obiecałeś pojechać na ewangelizację. Tak to slepý, nemôžeš ísť. Ślepy, nie możesz tam jechać. A hovorím, ústa nemám slepé. Ja mówię, úst nemám ślepych. Oči mám slepé, ale ústa nemám. Oči mám ślepé, ale úst nemám ślepych. A ja idem slúžiť pánovi. Idę slúžiť pánu. A tak som išiel slúžiť. I pojechaliśmy slúžiť. A naraz ten 7. nerv sa mi začal oživovať. I nagle ten 7. nerv začal oživať. A oči mi ozdraveli. Oči mi się uzdrowiły. A ako ste videli, tu som čítal bez okuliarov. I jak widzieliście przed chwilą, czytałem bez okularów. Takže ste videli Boží zázrak. A więc widzieliście Boży cud. Aleluja. Takto fungujú duchowne rzeczy w naszych żywotach. W taki sposób funkcjonują duchowe rzeczy w naszym życiu. Mnohokrát lekári pri všetkej tej najlepšej snahe nevedia nám pomôcť, pretože v nás sú nevyriešené veci. Wielokrotnie lekarze przy swojej najlepszej wiedzy nie są w stanie nam pomóc, dlatego że w nas są rzeczy, które są nierozwiązane. Už aj odtedy sa mi niečo stalo. Od vtedy ešte coś mi się stalo. A tiež som musel činiť pokánie. I tež musiałem z tego pokutovať. Ale pretože som pustil niečo do srdca. Ale dlatego, že coś wpuściłem do serca. Čo som tam nemal pustiť. Čego nie powinienem był wpuścić. Tak ma začalo koleno boleť. Tak mnie začalo kolano boleť. Že som si nevedel, kde v posteli, ako položiť nohu, v každej polohe nevydržateľná bolesť. Taká bolesť bola. Tak mne bolalo to kolano, že v žiadnej pozícii nemohlem uložiť kolana v úšku, že by mne nebolalo. Už Zuzka mi spomínala, mal by si ísť s tým k lekárovi. Už Zuzka mluvila, povinieneš ísť s tým do lekára. Ale ja som vedel, že ja musím niečo iné urobiť. Ja wiedziałem, že muszę zrobić coś innego. A bola nedeľa. To bola nedeľa. A bol som doma. Byłem w domu. A moja Zuzka mi hovorí, vylož si nohu rovno Zuzka na posteľ. Zuzka povedala, vyciągnij sobie rovno nogę na łóżku. A odpočívaj. I odpočívaj. Ale viete, ja nielen tak odpočívam, že sa dívam do plafónu. Viete, ja nie v ten spôsob odpočívam, že plačem na lampe na suficie. Išiel som do prítomnosti Božej. Všedem v obecnosť Božou. A začal som vyznávať lásku k Pánu Ježišovi. I začalem vyznávať svoju milosť Pánu Jezusovi. A začal som mu ďakovať za to, že on ma naučil rozmýšľať. I ďakovalem mu za to, že naučil mne myšleť. Ďakoval som mu za to, že ďaka jemu on mi zachoval môj život. Ďakovalem mu za to, že to díky nemu on zachoval moje życie. Bol som v takej Božej prítomnosti, v takej chvále, kde som ho chválil a vyjadroval som mu lásku. Byłem w takiej Bożej obecności, w takiej chwale i wyrażałem mu swoją miłość do niego. Mu. A naraz cítim, że niekto sa dotkol mojego kolana. I nagle odczułem, że ktoś dotknął mojego kolana. Myslel som si, że Zuzka pri mnie stojí a keď vidí, ako ja plačem, čo prežívam, takže sa ma chcela dotknúť a pouzbudiť ma. I myślałem, że Zuzka przyszła do pokoju i że widziała moje łzy, kiedy płakałem w tym swoim przeżywaniu i chciała mnie pocieszyć i dotknęła mojego kolana. Ale to ona nie była. Ale ona to nie była. Otworzył som oczy, pozeram sa. Otworzyłem oczy, rozglądam się. Mówię, no to był Pan. Mówię, o, to był Pan. A on, keď sa dotkol slepého, tak sa mu otvorili oči. I on, keď slepého dotknul, to oči mu sa otvorili. Keď sa dotkol malomocného, bol očistený. Keď dotknul trendovatého, trendovatý bol očištený. On sa dotkol mojho kolena. On dotknul mojho kolana. Ja som ešte necítil uzdravenie. Ja ešte nečujem uzdrovenia. Ale tu áno. Ale v srdcu tak. Tu bola taká radosť. Tu v srdcu bola taká radosť. Viete, tajomstvo zdravia. Viete, tajemnica zdrovia. Byť v súlade s Bohom. Byť v porządku, byť v taký vyrovnaný s Bogiem. V harmonii s Bogiem. Všetky city, všetky tvoje, celé tvoje vnútro, celá tvoja bytosť, keď sa vyrovná z Bohom. Kiedy całe twoje wnętrze, cała twoja osobowość, cały wewnętrzny ty, jeżeli jesteś w harmonii z Bogiem, a si w Bożej prítomnosti. I jesteś w Bożej obecności. Taka Božia prítomnosť ťa uzdravuje. To tá Božá obecnosť, ona ťa uzdravia. Vyskúšajte to. Vypróbujte to. A ja teraz toľko prichádzam do Božej prítomnosti. Ja teraz tyle prichodzę v tom Božom obecnosť. A blížim sa už 69. I zbližam sa už do 69. roku życia. Ale ja som 20 rokov dozadu nebol tak zdravý, ako som teraz. Ale ja 20 lat temu nie byłem taký zdrowy, jak jestem zdrowy dzisiaj. Tešíte sa spolu so mnou? Tešíte sa razem ze mnou? Aleluja. Aleluja. Ja som vám povedal jedno veľké tajomstvo. Powiedziałem wam, podzieliłem się z wami wielką tajemnicą. Wy nie musicie czekać na jakichś wielkich bożych mężów, którzy przyjdą a będą się mocnie modlić nad wami. Nie musicie czekać na wielkich bożych ludzi, którzy w taki potężny sposób będą się nad wami modlić. Ty chodź do Bożej prítomnosti. Wejdź w Bożą obecność. Wszystkim odpuść. Wybacz wszystkim. A kiedy niekto nieco zabrał, jeszcze mu przyłóż, daj mu. A jeżeli ktoś ci coś zabrał, dołóż mu jeszcze, bo daj tak, mu więcej. Bo tak swobodny, tak swobodna w swojej duszy, w swojej bytości, tak bądź swobodna. Bądź tak wolny, bądź taka wolna w tej swojej osobowości. Że już ci na tym świecie nic nie chyba. Że na tym świecie już ci niczego nie brakuje. A si najszczęśliwszy, a najszczęśliwszy. Najbohatszy, a preto, że si w bliskości Pana. I że jesteś najbogatszy, najszczęśliwszy, najbogatsza, najszczęśliwsza z tego, że jesteś bogata w Panu. A wtedy się zaczną dziać dziwy a zázraki wtedy w Twoim osobnym życiu. Dziać cuda i znaki w Twoim osobistym życiu. To jest nieco nádherné. To jest coś niezwykłego. A tak som postawił som sa. I wtedy wstałem. A odtedy chodím. Wtedy chodzę? A ani nie wiem, że mam koleno. I nawet nie wiem, że mam kolano. Aleluja. Aleluja. A niekto chodzi całe miesiące na obstreki, inekcje. I a wielu to chodzi przez całe lato na jakieś tam zastrzyki, na cokolwiek. Najlepsza inekcja jest Boża prítomnosť w twoim życiu. Najlepszym zastrzykiem jest Boża obecność w twoim życiu. Wyhľadaj ją. Poszukaj jej, znajdź ją. Możesz ją wyhľadać. Możesz ją znaleźć. Wyznawaj swoją łaskę Panu. Wyznawaj swoją miłość do Pana. A raduj się. Raduj się. A kiedy będziesz takiej bliskości, że ci już nic nie chyba na tym świecie. I kiedy będziesz takiej bliskości, że już na tym świecie niczego ci nie brakuje. Lebo si najbohatszy, najszczęśliwszy człowiek, że si w Bożej prítomnosti. Bo jesteś najbogatszy, najszczęśliwszy człowiek, bo jesteś w Bożej obecności. Wtedy robi Bóg zázrak. Wtedy Pan Bóg czyni cuda. Aleluja. Aleluja. A mogłby som vám veľa toho hovoriť. Dużo tego bym mógł powiedzieć. Ale pokračujme v tom. Nie wiem, koľko... Ja som už mal pomaly končiť, nie? Môžem to končiť? Áno? Dobre. Áno. Tak my sme... V krátkosti zopakujem. Krótko povtúže. Keď ľudí privádzame k Pánu Ježišovi Kristovi, keď ľudí provádzame do Pána Jezusa Kristusa, najprv ich prevedieme v tom pokání a v tej lútosti nad hriechmi, ktorými hrežil voči Bohu. Najpierw przeprowadzimy ich przez pokutę z powodu tego, czym grzeszył przeciwko Bogu. To ďalšie vedieme ho k pokániu nad tým, že hrešil voči ľuďom. Po drugie, przeprowadzamy go przez pokutę z powodu tego, co grzeszył przeciwko ludziom. A to trzecie, gdzie grzeszył proti swojemu własnemu ciału. A to trzecie, to kiedy grzeszył przeciwko swojemu własnemu ciału. A potem go wedziemy k tomu, aby to, co zawiązał, teda hriech języka, aby boli hriech języka oczyszczone krwią. A potem prowadzimy go przez to, że to wszystko, co związał swoim językiem, co nagrzeszył swoim językiem, co zrobił przeciwko Panu, żeby mu było wybaczone. Ale jeszcze jest jedna oblast. Ale jest jeszcze jedna sfera, którą teraz musimy mocno dotknąć. Której mocno musimy teraz dotknąć. A to jest oblast generacyjnych kliadzie. Ale i to jest sfera przekleństwa pokoleniowego. Wiecie, ludzie nie biorą ważnie tę oblast. Ludzie tej sfery nie traktują poważnie. Ale możecie się wszimnąć. Ale możecie zauważyć, że w żywocie ludzi idzie z pokolenia na pokolenie, bądź jaka przegra, albo jaka słabość, albo jakie niekiedy aż posadnutie. I możecie to zauważyć, że w życiu wielu ludzi albo idzie z pokolenia na pokolenie jakaś słabość, jakaś przegrana, a czasami może to być aż związanie. Na przykład w moim rodzie, a w moich predkoch, nie wiem o nikom, kto by był rozwedeny. Na przykład w moim rodzie, u moich przodków, nie wiem o nikim, żeby ktokolwiek był rozwiedziony. Ale są niektóre pokolenia, gdzie była prababcia rozwiedziona, gdzie się rozwiedla, potem aj babcia się rozwiedla, aj dcera się jej rozwiedla, a dokonca aj wnuczka, jeszcze ani rok nie jest manżelstwo, już się rozwadza. Ale są takie rodziny, że od pokoleń dziadkowie się rozwodzili, rodzice się rozwodzili, oni się rozwodzili, już wnuczki się rozwodzą. Po roku małżeństwa. Co to jest? Co to jest? Są tu určite otworane, zabudowane dwere w żywocie człowieka. To są jakieś szczególne, otwarte drzwi w życiu człowieka. Które si człowiek w ogóle ani nie uświadomuje. Których człowiek w ogóle sobie nie uświadamia. Ale ma w sobie to zabudowane. Ale jest to w nim zabudowane, to jest w nim. Na przykład my z małżonką żyjemy już 46 roku w małżeństwie. Na przykład my z małżonką żyjemy 46 lat w małżeństwie. Ani z moich ust, ani z ust mojej żony nigdy nie wyszło słowo, tak się rozwedźmy. I przez te wszystkie lata ani z moich ust, ani z ust mojej żony nigdy nie padło słowo, więc się rozwiedźmy. Ale mal są inne sklony, inne rzeczy, które wiem, że są zdziedził po swoich przodkach. Ale są inne rzeczy, o których wiedziałem, że odziedziczyłem je po moich przodkach. Są niektóre nakłonności, gdzie proste z jakichś przyczyn niekomu chuci cigareta. Są powody, dla których nie wiadomo z jakiej przyczyny komuś smakują papierosy. Je to nieznesitelný smrad, čo ide z úst takéhoto človeka. To je nie do zniesienia smród, ktorý vychodzi z úst takiego človeka. A predsa ten človek je otrokom týchto papierosov. Ale jeden človek je niewolnikiem tých papierosów. Zase niekto alkohol. Ktoś znowu z alkoholem. Niekto smilstwa. Ktoś z niemoralnością. Może to być różne rzeczy, agresywita. Różne rzeczy to mogą być, to może być agresja. Albo aj depresje. To może być depresja. Aj depresje bywają dziedziczne. Również depresje bywają dziedziczne. Aj psychiczne niemocy bywają dziedziczne. Choroby psychiczne bywają dziedziczne. Strachy bywają dziedziczne. Strach bywa dziedziczny. Mnohi nie biorą te rzeczy poważnie. Wielu nie traktuje tych rzeczy poważnie. Kiedy się wenuję ludziom, kiedy spędzam z ludźmi czas, a to prosim zaznamenajcie si, kiedy będziecie służyć ludziom. I to sobie zaznaczcie, kiedy będziecie usługiwać ludziom. To jest jedna cała oblast żywota, którą trzeba zacząć w żywocie nowoobrotnego człowieka. To jest kolejna wielka sfera, którą trzeba przerobić w życiu nowonarodzonego człowieka. Aby były te puta odciate. Żeby te więzy zostały odcięte. Niektórzy chrześcijanie mówią, ja sam się obrócił, a tym się to wszystko anulowało. I wielu chrześcijan mówi, ja się nawróciłem i w ten sposób to wszystko zostało anulowane. Dlaczego mnoho chrześcijanów je potem na psychiatrii? I dlaczego, z jakiego powodu później wielu chrześcijan jest w psychiatrykach? Dlaczego mnoho chrześcijanów sa dostáva do alkoholu? Dlaczego wielu chrześcijan zostaje alkoholikami? Prečo mnoho kresťanov proste sa dostávajú aj do väznici, pretože agresivita neovládli. Dlaczego wielu chrześcijan dostaje się do więzienia, bo nie zapanowali nad agresją? A my to vidíme mnohokrát aj v zboroch, v cirkvi. My vidíme to nejednokrotne v kostele, v zborách. A pre kazateľa je to veľmi ťažké a nepríjemné riešiť konflikty v rodinách. I dla kaznodziejów to jest bardzo niekomfortowe rozwiązywać problemy w rodzinach. Pretože keď sa to nerozviazalo tam na začiatku... Bo kiedy to się nie rozwiązało na początku... Tak niekedy to trzeba rozwiązać. To trzeba to czasami rozwiązać. Trzeba tieto veci riešiť. Trzeba załatwić te rzeczy. A tak vediem tohoto človeka... I prowadzę tego człowieka... K tomu, aby bol oslobodený od kliatby svojich predkov. Żeby był uwolniony od przekleństwa ze strony swoich przodków. Pan Ježiš, keď hovorí príbeh marnotratného syna, Pan Jezus, kiedy opowiada historię o synu marnotrawnym, a hovorí o tom starszym bratovi, i mówi o tym starszym bracie, który vyčíta otcovi, który vytýka ojcu, a hovorí: Otče, mne si nedal ani len kozľa, i mówi: Ojcze, nawet nie dałeś mi nawet koźlątka. A tomuto synowi, który ci premrhol twój majetok, a temu synowi, który roztrwonił twój majątek, ty si mu zabił to krmne ciele. Zabiłeś dla niego to tuczne ciele. A wiecie, co była odpowiedź? Wiecie, jaka była odpowiedź ojca? To mówił Pan Jezus. To Pan Jezus mówił. To wyszło z jego świętych, łaskawych ust. To wyszło z jego świętych, pełnych miłości ust. Syn mój. Synu mój. Wszystko, co jest moje, jest twoje. Wszystko, co jest moje, jest twoje. Ale to tam już nie jest napisane. A to, co powiem teraz, to już tam nie jest napisane. Ale z toho, co mówi, wypływa. Ale to wynika z tego, co on mówi. Prečo si si to nie wziął? Dlaczego sobie nie wziąłeś? Masz wszystko od Pana, co si si wziął. Masz od Pana wszystko, ale tylko to, co wziąłeś. A co si si nie wziął, tak to nie masz. A to, czego nie wziąłeś, tego nie masz. Lebo všetko sa odohráva v našej hlave. Bo všetko rozgrýva sa v našej głowie. Celý boj duchovný, existenčný sa odohráva v našej mysli. Cały duchowy bój o naszą egzystencję odbywa się w naszych myślach. A keď ty to v tvojom vedomí, v tvojej hlave nemáš, že si si niečo vzal, a jeżeli ty v tvojej głowie, v tvojom myśleniu nie masz tego, že to wziąłeś, a prídu tie pokušenia, i przyjdą pokusy, tak ani nie wiesz, czy si to wziął, czy to masz, czy to nie masz. To wtedy nawet nie wiesz tego, czy to wziąłeś, czy to nie wziąłeś, czy tego nie masz. Upadasz. I wtedy upadasz. Preto jest potrzebne. Dlatego jest potrzebne. My wiemy, że Pan Jezus nam wszystko wydobył. My wiemy, że Pan Jezus wydobył dla nas wszystko. Ano, jest to tak? Tak, jest to tak. Amen. Amen. Ale nie jest iste, żeśmy si wszystko wzali. Ale to nie jest pewne, że myśmy wszystko wzięli. Len to máme, čo sme si vzali. Máme tylko to, co vzieliśmy. A preto je dôležité, aby sme vzali to. I dlatego jest ważne, żebyśmy to wzięli. Że krew baranka Ježiša Krista. Że krew baranka Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie te dziedziczne kliatby naszych predków. Że wszystkie te dziedziczne przekleństwa naszych przodków. Co oni pôsobili? Co oni spowodowali? Czym gniewali twarz Pana? Czym gniewali oblicze Pana? Pre którą do trzeciego a czwartego pokolenia išlo złoreczenstwo? Z powodu których przekleństwo szło do trzeciego a nawet czwartego pokolenia? Że toto jest wysporiadane w moim życiu krwą baranka Jezusa Chrystusa. Że to jest załatwione, że to jest rozwiązane w moim życiu krwią baranka Pana Jezusa. A wziął som si to, i wziąłem to, że nie będę przekleaty, że nie będę przeklęty, ale będę pożegnany, ale będę błogosławiony aż na wieki. Aż na wieki. Amen. Amen. Keď som si to vzal, jeżeli to wziąłem, tak žijem v požehnaní. Žije v błogosławieństwie. A toto trzeba wieść tego człowieka. I do tego trzeba tego człowieka doprowadzić. Aby te, to przekleństwo. Żeby to przekleństwo. O którym ani nie wie, że na nią było. Że, o którym on nawet nie wie, że ono nad nim ani jest. Nie tuszą, co si ze sobą donieśli do cyrkwi. Niektórzy nawet nie czują tego, co ze sobą wnieśli do kościoła. Naraz zaczynają zobudzać. Nagle zaczynają się budzić. Te rzeczy skryte. Te rzeczy, które są ukryte. A preto je trzeba aj túto oblasť generačného zlorečenstva vysporiadať krvou baránkovou. I dlatego też tą sferę przekleństwa pokoleniowego należy uporządkować krwią baranka. A ta posledná vec. I ostatnia rzecz. To je, keď človek urobí osobný prešlap do okultného sveta. Ta ostatnia rzecz jest, kiedy człowiek przekroczy tą linię w świat okultyzmu. Wiecie, proste okultyzmus a diabolskie rzeczy a mocy ciemna mają jedną granicę. Mocy ciemności, okultyzm, ten duchowy świat ma pewną granicę. Kiedy ty człowiek przekroczysz tą granicę, kiedy ty jako człowiek tą granicę przekroczysz, tak w tej chwili, to w tym momencie, kiedy ty przyjdziesz na granic, przejdziesz granicę, że przyjdziesz k czarodziejnikowi, przejdziesz tą granicę, bo przyjdziesz do czarownika, albo do alternatywnego leczyciela, albo do jakiegoś alternatywnego lekarza, albo k weśtici, albo do wróżki, albo sam si weśtisz, albo sam sobie wróżysz z horoskopów, albo przez internet, albo przez internet, to jest jedno, to wszystko obojętne. Ale położysz swoją duchowną nogę do tej oblasti, kiedy nagle swoją duchową nogę włożysz do tamtej przestrzeni, ten nieprzyjaciel twojej duszy si robi na ciebie nárok. Od wtedy nieprzyjaciel twojej duszy robi sobie prawo do ciebie. A toto si musimy wszyscy uświadomić. I to musimy sobie wszyscy uświadomić. Preto je toľko chorých. Dlatego jest tylu chorych. Preto je toľko slabých. Dlatego jest tylu słabych. Lebo neriešili svoju minulosť. Bo nie rozwiązywali swojej przeszłości. Je veľmi potrebné. Jest bardzo potrzebne. Aby všetky tie oblasti nielen sme vyznali. Żeby te wszystkie sfery nie tylko wyznać. Ale aby sme boli od toho oslobodení. Ale żebyśmy byli od tego uwolnieni. Lebo v duchovnom svete existuje právo. Bo v duchovnom świecie obowiązuje prawo. A proste existuje právo Božie. V tym świecie funkcjonuje Boże prawo, które je skrze Ježíša Krista víťazným právom. Które z powodu Pana Jezusa jest prawem zwycięskim. Ale keď my sa nenecháme očistiť od nejakých vecí, ale jeżeli my nie dáme się očistiť od pewnych rzeczy, a kde vedome urobíme prešlap do okultizmu, i tam, kde świadomie zrobíme ten krok na ziemię okultizmu, okamžite si robí na nás právo ten zlý. V tym momencie zły robí sobie prawo do naszego życia. A ja by som vám mohol povedať také skúsenosti. Ja bym vám mohol opovedať také doświadczenia. Kde úplne zdraví ľudia okamžite onemocnili. Že zupełnie zdroví ľudia v jednym momencie zachorovali. Jak urobili ten prešlap. Vtedy, kedy zrobili ten krok. Niekedy sa to nehneď prejaví. Časami sa to prejaví nie od razu. Ale neskôr. Ale trochę później. Ale diabol si to pamätá. Ale diabol to pamięta. Preto. Dlatego. Je potrebné. Jest potrzebne. Aby táto oblasť bola vyznaná, żeby ten obszar był vyznaný, a aby táto oblasť bola obmytá krvou baránka, i żeby cała ta sfera była omyta krwią baránka, a aby človek bol vykúpený, i żeby človek był odkupiony, nie zlatom, nie złotem, nie striebrom, nie srebrem, ani drahými kameňmi, drogimi kamieniami, ale wykupiony krwią baranka. Ale odkupiony krwią baranka. A kiedy to nastanie? I kiedy to się zdarzy? Trzeba wyhlásić. Trzeba ogłosić, że ty satane. A ty szatanie. A i wy mocy ciemna. I wy mocy ciemności. Albo ty tiež duchu veždby, alebo ty duchu wróżbiarstwa, alebo duch czarodziejstwa, albo czarodziejstwa, duch akéhokoľvek okultizmu, jakiegokolwiek okultyzmu. Prehlasujem ti mene Pána Ježiša Krista. Ogłaszam ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, że już nie masz prawo na tuto duszu, że już do tej duszy nie masz prawa, lebo je wykupiona krwą baranka Jezusa Chrystusa, bo jest odkupiona krwią baranka Pana Jezusa. A ty, Satanie, już nie masz prawo, a ty, Szatanie, już nie masz prawa, lebo Jezus Chrystus za nią zapłacił, bo Jezus Chrystus zapłacił za nią. A ciebie, droga dusza, a tobie, droga duszo, wyhlasujem slobodu, ogłaszam, że jesteś wolna, si wolny, jesteś wolny, si slobodna, jesteś swobodna, wolna. To potrzebuje to wedomie dostać. Sumienie musi to usłyszeć. Tomu, komu my służymy. W przypadku, no ten, któremu usługujemy. Lebo są niektórzy ludzie, z którymi się stretávam. Bo jest, są niektórzy ludzie, z którymi się spotykam. Którzy mają určité problemy. Którzy mają konkretne problemy. A kiedy widzę, że w jakiej oblasti mają problemy. I kiedy widzę, w jakiej sferze mają problemy. Widzę, że jest to následok okultyzmu. Ja widzę, że to jest konsekwencja okultyzmu w ich życiu. A kiedy im powiem, że to wychádza tento tvoj problém z okultných tvojich praktik. I jeżeli mówię, że twój problem pochodzi z tych okultystycznych praktyk, tak ten człowiek sami proste zacznie sa ohradzovať a hovorí, ja som to Pánu vyznal. I wtedy ten człowiek zaczyna się tłumaczyć, ja to Pánu vyznałem. Poriadku, w porządku. Je napisane, że kiedy wyznawamy swoje grzechy. Jest napisane, że kiedy wyznajemy swoje grzechy. On jest wierny a sprawiedliwy, aby nam odpuścił. On jest wierny i sprawiedliwy i nam wybacza. Teda masz to odpuszczone. A więc masz to wybaczone. Ale aby si diabol nie robił prawa na ciebie. Ale żeby diabeł nie robił sobie prawa do ciebie. Tak twarzy, jako keby on o tym nie wiedział. On jest kłamar. No, diabeł jest kłamcą. On udaje, że on na ten temat nic nie wie. A on sa tak przybliżuje, jako keby si ty nic nie wyznał, nic, a do końca ani o tym nie wiedział. On tak przychodzi do ciebie, jakbyś ty w końcu nic nie wyznał albo nic nie wiedział o tym. A wiecie, co jest potrzebne? I wiecie, co jest potrzebne? W efeskom pisanom liście. W liście do Efezjan jest napisane. W trzeciej kapitole. W rozdziale trzecim. W dziesiątym wierszu. W dziesiątym wierszu. Tam jest napisane. Tam jest napisane, że cyrkiel ma wyhlásić. Że kościół ma ogłosić. Tu prerozmanitą mądrość a moc Bożą. Różnorodną mądrość i moc Bożą. Tym to mocjam ciemna. Dla mocy ciemności to a keď sa opýtam toho človeka, a bolo vyhlásené tým mociam temna, že nemajú na teba právo. Aby pýtam sa tego človeka, bolo ogłoszone mocą ciemności, že už nemajú do tebe práva. Ale keď ty si sama činila z toho pokánie, ty si vyhlásila týmto mociam temna, že už nemáte viac na mňa právo. Sama pokutovalaš, toto ogłosiłaš mocą ciemna, že už nemajú práva do to tebe. To je efeskom liste jasne napísané. V liste do Efezian to je bardzo výrazne napísané. Że Kościół Bożą ma ogłosić tą mądrość Bożą. Proste tym to mocją. Tym mocą. A to jest właśnie to zwycięstwo. I na tym polega to zwycięstwo. Lebo kiedy to wedomie potrzebuje mać pełną oporę w Bożym Słowie. Bo sumienie musi mieć pełne oparcie w Bożym Słowie. Lebo kiedy to nie ma. Bo jeżeli tego nie ma. Tak diabol sa tvári jako ten, który buď to nie wie, albo to mu nie rozumie. No bo diabeł wtedy pokazuje się, udaje, że on tego nie rozumie, albo nie wie, albo cokolwiek. A utoczy. I atakuje. Ale kiedy ty jednoducho masz świadectwo sam w sobie. Ale jeżeli masz świadectwo sam w sobie. A masz napełnioną tuto Bożą, toto światło Pánové. I to światło Boże, ono jest wypełnione, spełnione, zrobione. Tak to jest veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. Aby si sa vedel postaviť na odpor tomu zlému. Żebyś był gotów, żeby stanąć i dać odpór złemu. A preto hovorí písmo. I dlatego písmo mówi. Poddajte sa Bohu. Podajcie się Bogu. Sprotivte sa diablovi. Sprzeciwcie się szatanowi. A ten zły uciecie od was. I zły ucieknie od was. Pán Ježiš vystúpil na nebesia. Pán Jezus vstąpił na niebiosa. A zajal zajatie. I zajal zajatie. Zajął tych ten duchowny świat, który drżał ludzi w zajatie. Ten, Pan Jezus uchwycił ten duchowy świat, który diabeł trzymał w niewoli. To jest napisane w Efeskom liście. To jest napisane w liście do Efezjan. W 4 kapitole. W rozdziale 4. W 8 wierszu. 8 wierszu. Jak możecie, możecie to tam aj... Jeżeli możecie, możecie to nawet wyświetlić. Jeszcze raz Efeski list. List do Efezjan. 4 kapitola. Rozdział 4. A jest to 8 wiersz. I to jest wiersz 8. A to jest napisane w súvislosti z darmi Ducha Świętego. I to jest zapisane razem z darami Ducha Świętego. Prečo Paweł apostol o tym to mówi? Dlaczego apostoł Paweł o tym mówi? Co mają dary Ducha Świętego wspólne z tym, że Pan Jezus zajął zajatie. I co dary Ducha Świętego mają wspólnego z tym, że Pan Jezus zajął tą niewolę? Wow, nie wiem, mamy jeszcze chwilę czasu? Możemy dokończyć myślienku? Dobre. Lebo to jest bardzo dôleżite. Bo to jest bardzo ważne. To jest veľmi dôležité, ako dary Ducha Świętego fungują, a ako nie fungują. I to jest bardzo ważne, jak dary Ducha Świętego funkcjonują, a jak nie funkcjonują. Kiedy fungują, a kiedy nie. Kiedy działają, kiedy my nie działają. My musimy si uświadomić. Musimy sobie uświadomić, że nie ja si to wymyślam. Że nie ja to wymyślam. Paweł apostol tu mówi to skryte tajemstwo. Paweł apostol tutaj mówi o tajemnicach ukrytych. Że dary Ducha Świętego w cerkwi, że dary Ducha Świętego w kościele zaczynają tam, zaczynają się w tym miejscu tam, gdzie właśnie człowiek pochopi, gdzie człowiek zrozumie, że Pan Jezus wystąpił na niebiosa, że Pan Jezus wstąpił na niebiosa, aby zajął to zajatie, które zajął Satan, żeby wziął w niewolę tą niewolę, którą zrobił dla ludzi Satan, a rozdał ludziom dary. I on rozdał ludziom dary. A tu nie pisze, że jakie. Nie jest napisane jakie. Ale dary Ducha Świętego zawsze są spojene z zachraną ludzkiej duszy. Ale dary Ducha Świętego, one zawsze są powiązane z ratunkiem czy zbawieniem ludzkiej duszy. Wiecie si przedstawić? Możecie sobie wyobrazić? Da się to tak bliżej si przedstawić, jako kiedy były koncentraczne tabory. Możemy sobie łatwiej to zrozumieć, wyobrażając sobie obóz koncentracyjny. Kiedy przyszli oslobodzujące wojska, to jest jedno, czy z wschodu, czy z zachodu, odłączyli koncentracyjny tabor. Kiedy przyszły wyzwoleńcze wojska i one otoczyły obóz koncentracyjny, odzbroili to wojsko, które tam strażyło tych ludzi. Rozbroiło to wojsko, które pilnowało tych ludzi, którzy tam są. A to jest napisane w Koloskom liście. I to jest napisane w liście do Kolosan. 2 kapitola. 2 rozdział. 15 wiersz. Wiersz 15. Że odzbroił księżactwa. Że on te księstwa rozbroił. A kiedy odzbroił te to księżactwa. I on kiedy ich rozbroił. Tak teraz ma, jest przystęp k tym zniewolnionym ludziom. To teraz ma przystęp do tych ludzi zniewolonych. Do tych ludzi, którzy są w niewoli. A możemy ich iść oslobodzować. I możemy iść ich uwalniać. Wywadzać won z tego zajatia. Możemy ich wyprowadzać na zewnątrz z tej niewoli. Pan Jezus mówi, Duch Panów jest nade mną. Pan Jezus mówi, Duch Pana jest nade mną. To jest napisane w 4 kapitole Łukaszowa Ewangelia. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. 18 wiersz. Wiersz 18. Duch Panów jest nade mną. Duch Pana jest nade mną. A On ma pomazał. I On mnie namaścił. Aby som zwestował chudobnym Ewangelium. Abym głosił ubogim Ewangelię. Lebo oni tam byli, ty ubogi, ty byli tam w tom zajaci. Bo ci ubodzy to byli ci, którzy byli slepi w tej niewoli. Otwarł oczy. Żebym ślepy otwierał oczy. Abym zwestował tych, którzy są złomeni sercom, uzdrowienie. Żebym głosił tym, którzy mają serca złamane, uzdrowienie. Aby som zajatych wywiedł na swobodę. Żebym tych zniewolonych wyprowadził na wolność. A vlastne, kto tam pôjde? Kto sú to tí ľudia? Ale kto tam pôjde? Kto to sú ti ľudia? Ktorí sú tu tí ľudia, ktorým rozdal tie dary, aby išli tam do toho koncentráku? Kto to byli ci ludzie, którzy mieli te dary, żeby tam iść do tego obozu koncentracyjnego? Ty, którzy się nie bali nieprzyjaciela? To byli ci, którzy nie bali się nieprzyjaciela. Ale którzy mali lasku k tym ginącym duszom. Ale to byli ci, którzy mieli miłość do tych ginących dusz. Alleluja. Alleluja. To jest wielkie tajemstwo, co wam mówię. To jest wielka tajemnica, o czym Kiedy mówię wam teraz. Wielką lasku k Panu Jezusowi. Jeżeli będziecie mieli wielką miłość do Pana Jezusa. A wielką lasku k ludziom. I wielką miłość do ludzi. Którzy potrzebują pomocy. Którzy potrzebują pomocy. Tak właśnie ty idziesz. To ty idziesz. A kiedy widzisz ślepego? Kiedy widzisz ślepego? W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Przecież jest napisane Filipanom. Bo w liście do Filipian jest napisane. Druga kapitola. Drugi rozdział. Dziewiąty wiersz. Dziewiąty wiersz. Że dostał meno nad każde meno. Bo otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imiona. Aby w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby w imieniu Jezusa Chrystusa. Sa skłoniło każde koleno. Skłoniło się przed nim każde kolano. Po niebieskie a pozemskie. W sferze niebiańskiej i ziemskiej. Aby każdy język wyznał. I aby każdy język wyznał. Że On jest Panem. Że On jest Panem. Na sławę Boga Ojca. Ku chwale Boga Ojca. Teda ten, kto ma tu lásku k Bohu. A więc ten, kto ma tą miłość ku Bogu. Ten, kto ma lásku k ľuďom. Ten, który ma miłość do ludzi. Ktorý má záujem a bolí ho to, že tí ľudia sú znevolení. Ktorý má zainteresovanie i bolí go to, že ti ľudia sú v nevoli. Jeho láska Kristova núti. I miłość Chrystusowa go pcha. On nie wie, jakie ma dary. On nie wie, jakie ma dary. On wie, że ma ducha Panowo. On tylko wie, że ma ducha Pana. Pan jest nade mną. Pan jest nade mną. A nie len nade mną. Nie tylko nade mną. W moim sercu. On jest w moim sercu. Całej mojej bytosti. Jest całej mojej osobowości. A ja przychodzę tym zniewolonym. I idę do tych zniewolonych. Widzę, jaką mają potrzebę. Ja widzę, jaką mają potrzebę. W wierze sam modlim za nich. Wierzę, modlę się o nich. Ślepemu wyhlasujem otworenie oczu. Ślepemu głoszę otwarcie oczu. Bohemu vyhlasujem bohatstvo Kristovi. U Bogemu głoszę bogactwo w Chrystusie. Zniewolonemu vyhlasujem slobodu mene Ježiša Krista. Zniewolonemu ogłaszam wolność w imieniu Jezusa. A ja nie wiem, jakie mam dary. Ja nie wiem, jakie mam dary. Ale bez darów to nie wiem robić. Ale bez darów nie jestem w stanie tego robić. Bo to Duch Święty robi przeze mnie. Bo to Duch Święty robi przeze mnie. Wiecie wy lepsze, wiecie jakie ja mam dary jako ja sam. Wiecie wy lepiej wiecie jakie ja mam dary niż ja wiem sam. Lebo ja nie wiem jakie mam. Bo ja nie wiem jakie ja mam. Ja to wiem, że mam Ducha Świętego. Ja tylko to wiem, że mam Ducha Świętego. To wiem, że mam łaskę k ludziom. I to wiem, że mam miłość do ludzi. A mam łaskę k Panowi. Nie mam miłość do Pana. A Duch Pana ma nuci. I Duch Święty a ja idę. Pcha, a ja idę. A nie boję się od tych problemów. I ja nie boję się tych problemów. A w imieniu Jezusa Chrystusa. I w imieniu Jezusa Służy. Chrystusa. Służę. Ja się nie z tym zaoberam, że mam taki, taki, taki, a onaki dar. Ja nie zajmuję się tym, że mam taki, siaki, czy jeszcze owaki dar. Ale ja się zaoberam z tym. Ale zajmuję się aby tym, ludzie byli spaseni, żeby ludzie byli zbawieni, aby byli oslobodzeni, żeby byli uwolnieni, aby byli uzdrowieni, żeby byli uzdrowieni. A aby byli radosni żeby byli radośni w Panu. Halleluja. Halleluja. Tak to dary Ducha Świętego funkcjonują. Tak działają dary Ducha Świętego. A nie tak, że niekto przyjdzie, ja som prorok. No nie w ten sposób, że ktoś przyjdzie do was i powie, ja jestem prorok. Nie wierzcie takim prorokom. To wy musicie rozoznać, że ten człowiek jest prorok. Nie wierzcie takim prorokom, to wy musicie rozeznać, że ten człowiek jest prorokiem. A wy widzicie, że on ma światło Panowe. I wy widzicie, że on ma światło Pana. A mnohokrát, keď takýmto prorokom, keď niečo vytkniete, sú urazení. A jeżeli takému prorokovi coś vytkne, že on jest wtedy obrażony. A keď ho upozorníte na písmo, že niečo si ináč hovoril, ako hovorí písmo. Jeżeli zwrócisz mu uwagę na písmo, povie, že mówi inaczej niż mówi písmo. Tak on sa cíti wielki prorok urażony. To czuje się ten wielki prorok obrażony. Nie ty są prorocy, co si myślą, że są prorocy. To nie ci są prorokami, którzy myślą, że są prorokami. Ale przez których mówi Bóg. Prorocy to są ci, przed których Bóg mówi. A to ty ludzie poczują. A ci ludzie to usłyszą. A oni nie widzą człowieka. Oni nie widzą człowieka. Ale oni widzą Pana Jezusa. Ale oni widzą Pana Jezusa. Oni widzą jego łaskę. Oni widzą jego miłość. A jego zaujem. Jego zainteresowanie o nich. Halleluja. Tak to rzeczy funkcjonują. Tak rzeczy działają. A inaczej nie funkcjonują. Inaczej to nic nie działa. Kiedy nie masz łaski. Jeżeli nie masz miłości do Pana Jezusa. Do Pana Jezusa. A do ginących ludzi. I do ginących ludzi. No na co byś szedł tam do tego po co byś szedł do tego koncentrarku? Po co byś szedł do tego obozu koncentracyjnego? Co byś tam robił? Aby cię chwalili, że no, pozri się, kolko ludzi są mnie zachranili. Po co byś tam robił? Po to, żeby cię chwalili, tyle osób uratowali? Nie, to nie o to. To w ogóle o to nie chodzi. W serce Pana Jezusa jest nieco całkiem inne. W sercu Pana Jezusa jest coś zupełnie innego. Preto som zomrel, tak mówi Pan Jezus. Po to umarłem, mówi Pan Jezus. Abyście wy mieli żywot. Żebyście wy mieli życie. Przyszedł som, aby som zmaril dzieła diablowe. Przyszedłem po to, żeby unicestwić dzieła diabelskie. A tam, gdzie śmierć czyha. I tam, gdzie czyha śmierć. Aby przyszedł żywot. Żeby przyszło życie. Tam, gdzie przychodzi tma a beznadziejność. Tam, gdzie przychodzi ciemność i beznadzieja. Aby przyszło światło. Żeby przyszło światło. Aby tam, gdzie jest zufala dusza. Tam, gdzie jest potrzebująca dusza. Aby przeżyła nadziej na światło. Przeżyła nadzieję i światło. A nowe rano. I nowy poranek. Swojego żywota. Swojego życia. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A niech pochopimy. Niech zrozumiemy. To twoje wykupne dzieło. To dzieło odkupienia. Abyśmy pochopili, Panie. Żebyśmy, Panie, zrozumieli. Że tu się nie mamy grać na zbory a kazatelów. Że nie mamy udawać zborów i kaznodziejów. Ale abyśmy tu bojowali ten czysty bój. Ale żebyśmy walczyli ten czysty bój. Który się nam Ty przyprawił. Który Ty dla nas przygotowałeś. A ten, który się nam Ty przyprawił. A ten, który Ty przygotowałeś dla ten nas. Ten będzie zwycięzny. Ten będzie zwycięski. Tak jak było powiedziane Debory. Tak jak Deborze było powiedziane. A też tomu, który z nią spolu szedł do boja. I również temu, który z nią szedł walczyć. Nie będzie twoja sława. Barak, nie twoja chwała będzie. Ale tego, który tento bój już zwyciężył. Który ten bój już zwyciężył na Golgotskom krzyżu. Na krzyżu Golgoty. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Mnóstwo ludzi widzę. Widzę mnóstwo ludzi. Ja widzę zástupy ludzi. Widzę tłumy ludzi, którzy się zbliżają k tomuto zboru. Którzy zbliżają się do tego zboru. Kto im posłuży? Kto im usłuży? Nie czekajcie, aby sa vaši kazatelia zničili a prečerpali. Nie czekajcie, aż vaši kaznodzieje się wyczerpią i ustaną. Nie myślicie si, że to jest len praca len kazatela. Nie myślcie, że to jest praca jedynie kaznodziei. To jest praca każdego, kto ma łaskę w sercu. To jest praca dla każdego, kto ma miłość w sercu. A kiedy miłujesz swojego kazatela. A jeżeli miłujesz swojego kaznodzieje. Tak stój przy nim a pomagaj. Stój przy nim, pomagaj mu. Tuto służbę robcie. I tą służbę czyńcie. A my u nas na Slovensku. Wy na Słowacji u nas. My widzimy, jak Duch Święty wanie całym Slovenskom. My widzimy, jak Duch Święty wieje przez całą Słowację. To jest tak nádherné widzieć. To jest cudowne oglądać. Ako ludzie przychodzą ku Chrystusowi. Jak ludzie przychodzą do Chrystusa. Przyszedł jeden człowiek a mówi, brat Aleksander. Przyszedł jeden człowiek i mówi, bracie Aleksandrze. Ja mam dzielniu. Mam warsztat. A tam robię od rana do wieczora. Robię tam od rana do wieczora. A wiesz, co mi tam cały dzień znie w reproduktorze? A wiesz, co tam rozbrzmiewa w głośniku przez cały dzień? Nie piosenie. To nie jest piosenki. Twoje kazania. To twoje kazania. Każdy dzień. Każdego dnia. A preto som prišiel. A dlatego przyszedłem, że już po niejakom czasie zistujem, że Som inny človek. Po jakimś czasie stwierdziłem, że jestem innym człowiekiem. Ja som svetak. Jestem święty. Prišiel som zo sveta. Jestem z człowiekiem ze świata. Plný hriechov. Pełnym grzechów. Všeličoho. Wszystko co było we mnie. A ja som počúval to slovo. Ale kiedy tego słowa słuchałem, naraz som zistil, nagle stwierdziłem, że już nie wiem żyć z hriechom. Ja już nie potrafię żyć w tych grzechach. Ale už žijem nový život. Ja žije už novým životem. Mohol by si ma pokrstiť? Mohol by si ma ochštiť? Ako nie? No jak by nie. Haleluja. Haleluja. A toto bude sa diať aj tu u vás v Poľsku. To bude sa diať rovnež tutaj u vás v Polsce. Približujú sa dni. Nadchodzą dni. Nadchodzące dni. Keď ľudia budú hľadať Pána. Keď ľudia budú šukať Pána. A už je, už sa priblížil ten deň. A už ten deň sa priblížil. A teba potrebuje Pán. Tebe Pán potrebuje. Pán Ježiš povedal učeníkom, ktorí odvezovali osľa. Pán Ježiš povedal do tých učňov, ktorí osla odviązywali. A povedal, keď sa vás budú pýtať, na čo ho odvezujete. Jeżeli będą vás pýtať, dlaczego go odviązujete. Tak mu povedzte, Pán ho potrebuje. Povedzte mu, Pán go potrebuje. Aj teba potrebuje Pán. Również ciebie potrzebuje Pán. Sestra moja. Siostra moja. Siostro moja. Brat môj. Mój bracie. Drahý môj priateľ. Drogi mój przyjacielu. Vstupujeme do úplne novej etapy života v tomto svete. V zupełnie nowy etap życia. Mraky sa zaťahujú nielen nad Európou, nad celým svetom. Ciemność nadchodzi nie tylko nad Europą, nad całym światem. Ale ty budeš mať svetlo. Ale ty budeš miał światło. Ty budeš mať milosť u Boha. Budeš miał łaskę u Pana. Ty budeš mať jeho vedenie. Budeš mieć jego prowadzenie. Budeš mať jeho lásku. Budeš mieć jego miłość. A on ťa povedie. A on cię poprowadzi. A on ťa potrebuje. Bo on cię potrzebuje. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. A ja prídem. Ja przyjdę. A moja odplata so mnou. A moja zapłata jest ze mną. Aby som odplatil každému. Aby odpłacić każdemu. Podľa toho, aký bude jeho skutok. Według jego uczynków. W posledných časoch vychladne láska mnohých. V ostatočných časach miłość wielu oziębnie. Ale tvoja láska nesmie vychladnúť. Ale tvoja miłość nie może oziębnąć. Neboj sa. Nie bój się. Ja som s tebou. Ja jestem z tobą. Až do skonania sveta. Až do skończenia świata. Nikdy ťa neopustím. Nikdy cię nie zostawię. Drahá a drahý si v mojich jesteś očiach. Jesteś cenny, jesteś cenna v mojich očach. A keď vyjdeš z tejto miestnosti. Kiedy wyjdziesz z tego miejsca. Vez, že idem s tebou. Pamiętaj, že idę z tobą. Každým krokom tvojho života. Na každém kroku tvojho życia. Pri tebe. Jestem ciągle przy tobie. A to słowo, które ci posyłam, jest słowo twojej útěchy. To jest słowo twojej powzbudzenia. Zachęty dla ciebie. Aby si czynił moje słowo. Abyś czynił, wykonywał moje słowo. Aby si ho żył. Żebyś żył. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Buďte bogusovení, bratia i sestry. A ďakujem ti, ďakujem vám, že ste ten maratón vydržali. Ďakujem, že ten maratón vytrmali ste. A mám dojem, že aj vy budete teraz už dobre spať. Mám nádej, že dzisiaj również i vy budete dobře spať. Ale ak by niekto tak prežíval, že si to chce zriadiť ešte s Pánom dnes. Ale kdyby ktoś to tak prežíval dzisiaj, že ešte chce coś rozwiązać ze swoim. Hľadajte Božiu prítomnosť. Szukajcie Bożej obecności. Vás nespasí žiaden človek. Nie zbaví vás žiaden človek. Vás spasí jedine Pán Ježiš Kristus. Zbaví vás jedine Pán Jezus Kristus. A jeho prítomnosť. I jeho obecność. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Požehnanú dobrú noc vám. Życzę błogosławionej dobrej nocy.